1590 zł. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowskim. Program trzeci po godzinie 16:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 5 kwietnia, piątek, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad bezdomnym dwaj mieszkańcy Stargardu Gdańskiego mają trafić do więzienia na 4,5 roku. Lekarze i przedstawiciele pacjentów zaapelowali do ministra zdrowia o skuteczniejsze leczenie chorych z niewydolnością serca. Uchodźcy, którzy chcą dostać się do Macedonii Północnej, blokują tory kolejowe w Atenach. Jest wyrok w głośnej i bulwersującej sprawie znęcania się nad bezdomnym mężczyzną. Dwaj mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zadawali mu ciosy pałką, nożem i maczetą. Strzelali do niego z wiatrówki i upokarzali go. Koszmar ofiary trwał 2 miesiące. Dziś 25-letni Mateusz K. i 42-letni Artur M. zostali skazani na 4,5 roku więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkową karą jest 10 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego oraz 5-letni zakaz zbliżania się do niego. Wyrok uzasadniała sędzia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Izabela Piastowska. Ich zachowanie było wyjątkowo odrażające, kiedy Artur uderzył pokrzywdzonego kijem w głowę za to, że ten nie chciał kanapki. Albo w ramach kary za zatrzymanie kilku złotych z przeznaczonych na zakupy pieniędzy strzelali z karabinka pneumatyczno-sprężynowego, każąc pokrzywdzonemu nieruchomo stać z wyciągniętą ręką. Obrońca Artura M., mecenas Aleksander Trzymecki, twierdzi, że wyrok zapadł w oparciu o słabe dowody. Tak jak sąd słusznie zauważył, jedynym dowodem w tej sprawie to były zeznania świadka, który faktycznie na pewnym etapie postępowania pod sam koniec tej rozprawy zmienił swoje diametralnie zeznania, nie będąc w żaden sposób jakby inspirowany przez żadnego z oskarżonych. No w związku z tym nie zgadzam się z to jakoś z treścią, że jest tutaj uzasadnia. Prokuratura wnioskowała o karę 6,5 roku więzienia. Tomasz Garncarek z prokuratury rejonowej w Starogardzie Gdańskim. Nieczęsto się zdarza, żeby jednak robić z człowieka sobie żywą tarczę, tak jak to miało miejsce, jak to podkreślił sąd. Bezdomny mężczyzna przez 2 miesiące mieszkał u jednego z oskarżonych. W zamian za lokum pomagał w remoncie i wykonywał drobne domowe prace. W tym czasie skazani znęcali się nad nim. Dramat pana Wojciecha skończył się w lutym 2017 roku. Oprawcy wysłali go po zakupy na stację benzynową. Pracownik stacji, widząc w jakim mężczyzna jest w stanie, wezwał pogotowie. 11% chorych z niewydolnością serca umiera w pierwszym roku od chwili, gdy po raz pierwszy trafią do szpitala. Tylko co drugi ma szansę na 5 lat życia. O dostęp do skutecznego leczenia zaapelowali do ministra zdrowia lekarze i przedstawiciele organizacji pacjentów. Jeden z nowych leków zmniejsza ryzyko śmierci w tej chorobie o 20%, ale u nas nie jest refundowany. Mówi pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do spraw niewydolności serca profesor Jadwiga Nessler. Czekaliśmy naprawdę przez wiele lat na taki lek. Tutaj rzeczywiście mamy obniżoną śmiertelność i redukcję hospitalizacji, bo hospitalizacje pochłaniają 92% kosztów związanych z leczeniem pacjentów z niewydolnością serca. To jest leczenie szpitalne. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że niewydolność serca w Polsce jest leczona w szpitalu, a nie w domu. W Polsce na niewydolność serca cierpi ponad 700 tysięcy osób, 40 tysięcy rocznie umiera z tego powodu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce stworzenia odrębnych sądów, które zajmowałyby się własnością intelektualną, patentami czy znakami towarowymi. Wiceminister Łukasz Piebiak mówi, że ma to przyspieszyć postępowania dotyczące własności intelektualnej. Specjalistyczne jednostki mają powstać w 4 sądach okręgowych i 2 apelacyjnych. Gdańsk, Poznań, Warszawa i Katowice w pierwszej instancji, w drugiej właśnie podzielilibyśmy kraj na północ i południe, to znaczy sądy by były w Warszawie i w Katowicach. W ostatnich latach przybywa pozwów dotyczących własności intelektualnej. W ubiegłym roku polskie sądy zajęły się blisko 2000 takich spraw. To prawie o 30% więcej niż w 2017 roku. Około 200 migrantów zajęło tory kolejowe na jednej ze stacji w Atenach. Cudzoziemcy domagają się przewiezienia na północ kraju. Liczą, że uda im się przekroczyć granicę z Macedonią Północną i przedostać do innych krajów unijnych. Na stacji Larisa w Atenach zgromadziło się kilkuset migrantów. Część z nich zajmuje tory, co uniemożliwia przejazd pociągów. Inni rozłożyli namioty na stacji w oczekiwaniu na transport w stronę granicy. Od kilku dni w mediach społecznościowych krążyła informacja, że dziś w południe zostanie otwarta granica Grecji z Macedonią Północną. W odpowiedzi na anonimowe wezwanie setki osób z ośrodków dla uchodźców całej Grecji zaczęły gromadzić się w Diawata niedaleko Salonik. Chcemy przedostać się do Macedonii. Macedonii. W Grecji nie jest dobrze, rozumiesz? Mówili migranci, którzy wszelkimi sposobami próbują dotrzeć do granicy, co prowadzi do licznych spięć z policją. Ministerstwo do spraw migracji apeluje, aby zgromadzeni wrócili do obozów, ostrzegając ich przed nielegalnym przekroczeniem granicy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, 16.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu, zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. W nocy temperatura minimalna od 2-4 na wschodzie do 9 na południowym zachodzie. A wiatr słaby, umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Uwaga żeglarze, rybacy, wędkarze, prognoza dla Bałtyku. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 5-6, po południu w porywach 7 w skali Beauforta, stan morza 4, temperatura powietrza w granicach 6 stopni, a widzialność dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po 16, 7 trójek na początku 22. Co do 19 w naszym programie, wszystko wskazuje, proszę Państwa, na to, że w poniedziałek w zdecydowanej większości szkół i przedszkoli rozpocznie się strajk nauczycieli, chociaż... Zaproponowałam stronom, że jeżeli któraś ze stron będzie miała propozycję, to możemy wznowić rozmowy w niedzielę o 18 tu w CPS Dialog. To Dorota Gardias, szefowa Rady Dialogu Społecznego. Ciekawe, wydajemy coraz więcej pieniędzy na słuchanie muzyki, choć na przykład sprzedaż płyt kompaktowych spada. Rzeczywiście jest tendencja wzrostowa na świecie od 4 lat, w Polsce trochę dłużej. To jest niby niewiele, 3% w stosunku do 2017 roku. Sprzedaż cyfrowa po raz pierwszy przekroczyła kwotę 100 milionów złotych. Polski rynek muzyczny jest w całkiem dobrej kondycji. Dostęp do muzyki jest o wiele większy niż kiedyś. Z badań uczonych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie wynika, że cukier nie poprawia nastroju. A tymczasem my mamy zupełnie inne wrażenia. Kiedy byłam bardzo smutna i przybita, to jak sobie wzięłam czekoladę, to nagle tak jakoś to życie stało się bardziej barwne i kolorowe. Czekolada działa dobrze na poprawienie humoru, natomiast mnie najbardziej humor poprawia sushi. Przed 17 połączymy się z Brukselą. Porozmawiamy o nowych przepisach przyjętych przez Parlament Europejski, które uderzą w nasze firmy transportowe, a ponadto spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy generał Pułaski był kobietą. Kitowicz pisze, był statury niskiej, chuderlawy, szczupły w sobie, był wielce wstrzemięźliwy tak od pijaństwa, jak od kobiet. To nie wszystko, co jeszcze czy w Kazimierzu Dolnym mają nietypową propozycję dla wszystkich. Za zebrane śmieci będzie nagroda, na przykład talon zniżkowy na obiad. Powstała taka idea, żeby stworzyć kartkę. Może wzorowaną nieco na tych kartkach, które pamiętamy z lat 80., ale tym razem zamiast reglamentowanych towarów dostaniecie zniżki na wiele fajnych usług w naszym mieście. Doszliśmy do wniosku, że nie należy propagować czystości poprzez przymus. Po 16.30 kolega Wałkuski, wreszcie po 17.20 Katarzyna Kłosińska. 9 minut po godzinie 16.07 trójek na początku 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz pieniędzy na rozwój firmy? Chcesz wprowadzić innowacje? A może poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa? Weź pożyczkę unijną i realizuj swoje biznesowe cele. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie. W Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla.

Take You Home i Dido w naszej piosence dnia. Kwadrans po godzinie 16 nie doszło, jak wiemy, do porozumienia. I to pomimo tego, że rząd przedstawił nową propozycję, mianowicie podniesienia wynagrodzenia nauczycielom, ale z równocześnym zwiększeniem pensów. Zgody nie było, zresztą nauczyciele komentowali z przekąsem, że sami musieliby zapracować na te podwyżki. W studiu Izabela Woźniak, która przysłuchiwała się tym rozmowom. Dzień dobry, przed nami weekend, jak wiemy, a strajk w poniedziałek. Dojdzie jeszcze do rozmów? No, może dojdzie. Jakieś szanse na to są. Do poniedziałku w końcu jeszcze 2 dni, a wicepremier Beata Szydło po dzisiejszych rozmowach deklaruje gotowość do dalszych. Rząd jest gotów do rozmów. Jesteśmy przygotowani na to, żeby spotkać się w każdym dogodnym terminie i żeby rozmawiać. Tym bardziej, że centrale związkowe, zarówno ZNP, jak i Forum, Solidarność chce rozmawiać, chce podpisać porozumienie i Solidarność deklaruje, że będzie rozmawiała o możliwości nieprzystąpienia do strajku. Natomiast i ZNP, i Forum Związków Zawodowych nie odrzuciło tej nowej propozycji, czyli kontraktu społecznego dla nauczycieli, które jego sensem jest zmiana w pensum, jednocześnie wzrost wynagrodzeń. Pytanie, czy rozmowy mają jeszcze sens dla związkowców? Jak mówią Sławomir Broniarz, szef ZNP, i Sławomir Witkowicz, szef Forum Związków Zawodowych, po dzisiejszych rozmowach rozstali się z przedstawicielami rządu w atmosferze krańcowo rozbieżnych stanowisk, bo zgodnie z propozycją rządu pensum nauczycielskie miałoby zostać zwiększone z 18 do 22 lub 24 godzin tygodniowo. W pierwszym wariancie w 2023 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosiłoby 7704 zł. Obecnie to 5603 zł brutto. Z kolei ZNP i Forum Związków Zawodowych cały czas proponują 30% podwyżkę wynagrodzeń rozłożoną na dwie raty, 15% od 1 stycznia oraz 15% od 1 września. Sławomir Witkowicz i Sławomir Broniarz mówią, że nowa propozycja rządu oznacza zwalnianie nauczycieli. Jeżeli dzisiaj mamy pensum 18-godzinnym, jest siatka godzin i pracuje z uczniami uczącego przedmiotu, 3 nauczycieli na przykład, no to podniesienie im pensum o 1/4 no oznacza, że 3 nie będzie pracowało. I dalej na stole nie wiemy, jakie te pieniądze mają być w nowym systemie. I powraca zwroty, że strona związkowa nie chce usztywniać, nie chce rozmawiać, nie chce negocjować i tak dalej. No nic bardziej błędnego. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zaproponowała wznowienie rozmów w niedzielę o 18:00, jeśli strony wyjdą z taką propozycją. Wicepremier Beata Szydło mówi o chęci rozmów ze związkowcami, ale... Warunkiem, który jeszcze dla nas jest bardzo ważny i postawiliśmy po raz kolejny tę kwestię, to jest kwestia strajku oczywiście, przede wszystkim w czasie egzaminów. I muszę stwierdzić z przykrością, że 2 centrale związkowe podtrzymały wolę strajku w czasie egzaminów, ale mamy jeszcze czas. Rząd jest gotów do rozmów. ZNP i Forum Związków Zawodowych nie pozostawiają cienia wątpliwości. Jednym głosem mówią o poniedziałkowym strajku i nie ma mowy o przerwaniu go na czas egzaminów gimnazjalnych, które już w środę. Tak, strajk w poniedziałek będzie, chyba że dojdą sytuacje takie, które powodują, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyniesie nam papier mówiący, zaakceptowaliśmy propozycję Forum i ZNP w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Dyrektorzy szkół przygotowują się do strajku, nie wiedzą jednak, jaka będzie jego skala. Jeden mankament w tym wszystkim, że nie wiem, ile ludzi przystąpi do pracy, a ilu nie przystąpi w poniedziałek. To zależy od poniedziałku. Jeśli będzie strajk, to nauczyciel, który przyjdzie do pracy, pisze się na listę strajkującego nauczyciela. Ci nauczyciele, którzy przyjdą do pracy, ale się nie dopiszą do tej listy, to ja traktuję jako nauczyciel gotowy do pracy. Pozostaje jeszcze kwestia wynagrodzenia za strajk. Zgodnie z prawem, strajkujący nauczyciele nie dostaną wypłaty za nieprzepracowane godziny, ale część samorządów deklarowało, że zapłaci pedagog. Tymczasem w świetle przepisów o finansach publicznych środki publiczne powinny być wydawane zgodnie z przepisami, mówi Lucyna Hanus, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. To szczególna sytuacja, dlatego że nauczyciele otrzymają wynagrodzenie płatne z góry, czyli na początku miesiąca, jeszcze przed wykonywaniem pracy. W tej sytuacji to pracodawca, czyli dyrektorzy szkół, będą rozstrzygać kwestie ewentualnego odliczenia kwot za okres nieobecności w przypadku, gdy przepisy wynagrodzenia za czas strajku nie przewidują. Z Strajk w szkołach ma rozpocząć się w poniedziałek. Rodzice, by zapewnić dzieciom opiekę, wezmą urlopy na żądanie albo skorzystają z urlopów wypoczynkowych. Rodzice dzieci do lat 8 mogą też napisać oświadczenie, że nastąpiła nieprzewidzialna sytuacja i muszą zaopiekować się dzieckiem. Mogą także zabrać dziecko do pracy, jeśli pracodawca się na to zgodzi. No tak, tak będzie pewnie w wielu firmach. Pracodawcy proponują, by rodzice przychodzili do pracy z dziećmi. Tak będzie m.in. w urzędach gmin czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tę relację przygotowała dla Państwa Izabela Woźniak. 20 minut po 16. George Harrison. Gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. W tej sprawie w Trójce za chwilę. Wydajemy, proszę Państwa, coraz więcej na muzykę. W ubiegłym roku na całym świecie przychody rynku muzycznego wzrosły o prawie 10%. O sprawie niebawem 7 trójek, na początku 22. Pan Robert, witam Pana, Panie Robercie, halo. Witam Panie Kubo, witam. W nawiązaniu do tego materiału, który był przed chwilą opuszczany o nauczycielach i o nadchodzącym strajku, my wczoraj też mieliśmy zebranie u mnie w szkole. I to nie jest zupełnie tak, jak mówi pani premier Szydło, że związkowcy z Solidarności są za podpisaniem porozumienia. Koledzy nauczyciele popierają strajk, będą strajkować i z tego co wiemy, o czym zostaliśmy przez nich poinformowani, z wielu miast płyną protesty w sprawie pana przewodniczącego Solidarności, że bez porozumienia z szerokim dołem decyduje się na deklarację podpisania porozumienia. Rozumiem. Cały czas mówimy o nauczycielach zrzeszonych w Nauczycielskiej Solidarności. 7 trójek na początku 22. Minuty już po godzinie 16. Okazuje się, proszę Państwa, że wydajemy coraz więcej na muzykę. W ubiegłym roku na całym świecie przychody rynku muzycznego wzrosły o prawie 10%. W Polsce sprzedaż także rośnie, ale nieco wolniej. W ubiegłym roku wydaliśmy na muzykę 300 milionów złotych, mówi Marek Staszewski ze Związku Producentów Audio-Wideo. Rzeczywiście jest tendencja wzrostowa na świecie od 4 lat, w Polsce trochę dłużej. To jest niby niewiele, 3% w stosunku do 2017 roku, ale też pokazuje zupełnie przemodelowanie trendów, czyli rosnący udział sprzedaży cyfrowej i tutaj zdecydowana przewaga już w 2018 roku streamingu. Sprzedaż cyfrowa po raz pierwszy przekroczyła kwotę 100 milionów złotych. Polski rynek muzyczny jest w całkiem dobrej kondycji. Piotr Kabaj, prezes Warner Music Polska. Trzeba też pamiętać, oprócz tego, że my sprzedajemy płyty w postaci CD czy winyla, jest też sprzedaż tak zwana digitalna, czyli sprzedaż cyfrowa. I my z tego też zarabiamy. Dostęp do muzyki jest o wiele większy niż kiedyś. Specyfiką polskiego rynku jest to, że to, co jest grane w radiach, nie zawsze sprzedaje się na płytach kompaktowych. I to, co nie jest grane w radiach, sprzedaje się rewelacyjnie na płytach kompaktowych. Nadal Polacy lubią kupować kompakty, bo to jest pewna rzecz. Staramy się dobrze wydawać, tak żeby to był też pewien element prezentowy, żeby można było to podarować. A jak się ma płyta winylowa, bo słyszymy, że ona przeżywa swój renesans? Tak, no widzimy tendencję wzrostową. Kwotowo jest to rzeczywiście udział znaczny, ilościowo nie, bo to jest około 700 tysięcy sprzedanych płyt w zeszłym roku w stosunku do 680 tysięcy w roku 2017. W wartościach jest trochę inaczej, no bo płyta winylowa jest droższa. Wiadomo, że winyle to jednak cały czas mniejsza część rynku muzycznego, ale chyba taki segment, który no nie traci, tylko cały czas w jakiś sposób, może nawet minimalny, ale rośnie. Tak, tak, i wskazują na to badania nie tylko robione w Europie, ale również w Stanach. Tomasz Sikora ze sklepu płytowego i klubu kawiarni Winylowa. Są miesiące, kiedy ilość fizycznie sprzedanych nośników winylowych przekracza ilość sprzedanych nośników CD. Mamy podział na nośniki, czy możemy takiego dokonać rozróżnienia ze względu na gatunki muzyczne, czy są jakieś dane mówiące o tym, jakie gatunki się sprzedają lepiej, jakie gorzej? Mocno stoi hip-hop. No może przytoczę top album z 2018. Dawid Podsiadło zdecydowanie zwycięży. Mało miasteczkowa. Pierwsza piątka to są polscy artyści. Queen dopiero na szóstej pozycji. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. Mówiąc wprost, jaka muzyka na winylach sprzedaje się najlepiej? Każda. Każda muzyka na winylu jest dobra. No mamy coś takiego jak złota platynowa płyta i do pewnego czasu to się liczyło na ilość sprzedanych egzemplarzy. A jak to teraz przeliczać, kiedy mamy streaming? Mamy różnego rodzaju przeliczniki, czyli przy downloadzie 2,5 tysiąca na przykład ściągnięć, to jest odpowiednik jednej płyty. No trzeba było to ustandaryzować, czyli jest płyta standardowa, 10 utworów, czyli te formuły streamingowe, ilość wykorzystania, także kwotowe kwestie pobraniowe przeliczamy na pewne dane, które sumują się ze sprzedażą fizyczną. O wyniki sprzedaży pytał Mariusz Krzemiński. Pan Marcin piszący komentuje: robimy się wygodni, kiedyś woziłem w samochodzie cały schowek płyt CD. Teraz aplikacja streamingowa, smartfon podłączony do audio w samochodzie i mam wszystko, na co mam ochotę. Dwadzieścia 27 minut po 16:00. Jeden z ulubionych wykonawców pana Friedmana, Scooter Lee. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem słóweczko w sprawie protestu nauczycieli, ale nie tylko nauczycieli, chodzi ogólnie o posady, no, tak zwane państwowe. Mhm. A mianowicie chciałem zapytać, bo tego nie udało mi się ustalić, czy umowy o pracę na takowych posadach, one gwarantują okresowy wzrost wynagrodzenia, na przykład z powodu wzrostu inflacji, czy też innych, no nie wiem, jakichś czynników, o tak bym powiedział, czy nie? Czy też nie? Dobre pytanie. Przy okazji wrócimy do tego. Pozdrawiam pana. To Scooter Lee, a tymczasem 16.30, skrót wiadomości, Filip Jarek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed roztopami na Podhalu i w Beskidzie Żywieckim. Chodzi o powiaty bielski i żywiecki w województwie śląskim oraz powiat suski, nowotarski i tatrzański w Małopolsce. Według IMGW prognoza temperatury wzrośnie jutro w górach do 12 stopni. Ociepleniu będą towarzyszyć opady deszczu, co przyspieszy topnienie śniegu. Komitet Lewica Razem zebrał już 70 tysięcy podpisów pod listami wyborczymi do Parlamentu Europejskiego, niezbędnych, aby zarejestrować listy w całym kraju, poinformował jeden z liderów partii Razem, Adrian Zandberg. Jak zaznaczył, zbiórka będzie kontynuowana, przynajmniej do niedzieli, żeby zapewnić komitetowi zapas ponad wymaganą liczbę podpisów. W skład koalicji oprócz partii Razem wchodzą Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, Unia Pracy oraz organizacje społeczne reprezentujące m.in. lokatorów. Lider The Rolling Stones Mick Jagger przechodzi rekonwalescencję po udanej operacji serca, informują amerykańskie media. Lekarze monitorują, czy po wymianie jednej z zastawek serca nie nastąpią żadne komplikacje. Według doniesień 75-letni Jagger ma pozostać w szpitalu co najmniej kilka dni, jednak będzie potrzebował więcej czasu, zanim wróci na scenę. Z powodu problemu ze zdrowiem Jaggera zespół musiał odłożyć trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, która miała rozpocząć się w tym miesiącu. Jutro na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach południowych całkowite, z południa w stronę centrum przemieszczać się będą opady deszczu, cała strefa, a temperatura maksymalna od 13-14 na południowym wschodzie i Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, 18 na Dolnym Śląsku. Gdzieniegdzie na Przedgórzu Sudeckim będzie chłodniej, tam od 8 do 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Na północnym wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Słuchacze informują o korku, proszę państwa, na trasie A4 na odcinku Legnica-Wrocław. Tam doszło kilka godzin temu do wypadku. Zderzyło się kilka ciężarówek. Jeżeli są państwo w okolicy, to prosimy o relację. 7 trójek na początku. 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd. Ale nikt nie ma prawa być głodny. Po prostu głodny. Dlatego proszę Cię, wejdź na www.pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ano, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram, a kostka do pieczenia Kasia 250 gramów, złoty 49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało do 17. Mam nadzieję, za chwilę przeniesiemy się, proszę Państwa, do Waszyngtonu. Tam kolega, tymczasem 7 trójek. Na początku 22. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam również. Witam pana. Chciałbym przedstawić swoje zdanie w dwóch słowach. A propos strajków i całej tej sytuacji. Uważam, że trzeba byłoby zmienić regulacje, które sankcjonują bezstresowe wychowanie dzieci i włażenie z butami do szkół rodziców. Przez to nauczyciele są też w trudnej sytuacji. To jest raz. W bardzo dużym skrócie. Zwiększenie pensum do 24 godzin uważam za słuszne, bo pada pytanie, dlaczego też nauczyciele pracują po dwóch, trzech szkołach naraz, gdzie między jedną szkołą a drugą jest kilometr i zdążą przejść z lekcji na lekcję, zaznaczając, że praca jest ciężka, że rady pedagogiczne, sprawdzenie zeszytów, rozmowy z rodzicami nie są płatne, nie są ewidencjonowane. W związku, proszę Państwa, Panie Piotrze, dziękuję, z planowanym protestem poniedziałkowym sporo telefonów, czekamy 7 trójek na początku 22. Jeszcze telefon z komunikatem drogowym, pan Filip. Panie Filipie? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym prosić kierowców o ostrożność, ponieważ zarówno w stronę Poznania, jak i Warszawy na autostradzie A2 mnóstwo wypadków. Uważajmy na drodze. Dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Temat Bianco, 22 minuty pozostały do 17. Jakie to szczęście, że człowiek zawsze jest po tej słonecznej stronie, bo przecież to naprawdę trzeba mieć anielską cierpliwość. Jest pan tam? Halo? Do mnie pan mówi? No przecież nie do siebie, jeszcze nie jestem na tym etapie, choć w przyszłości nie wykluczam. Niech się pan nie oddala, bo zaraz się policzymy, proszę pana. W zasadzie to powinienem się obrazić na pana. Słuchacze rozpaczają, odchodzą od zmysłów, pytają, co się z panem dzieje, a pan, słyszałem, kraje rozwinięte pan sobie zwiedza, tak? Zwiedzałem kraj bardzo rozwinięty. Powiem panu, że wszystko mi się podobało. Mm. Po pierwsze, bardzo smaczne jedzenie. Wie pan, jak kiszki ziemniaczanej zjadłem podczas tego pobytu w Polsce? No, ale przy tej figurce to panu wolno. Mogę sobie na to pozwolić. Był pan w Polsce i jak pan ocenia stan naszej stomatologii, co? Powiem panu, że właśnie mogę się wreszcie do pana uśmiechnąć szeroko. Powiem panu, że bardzo mi się podobało w Polsce. Po pierwsze, równe drogi. Po drugie, bardzo eleganckie fast foody. Jakby pan do amerykańskiego fast fooda sobie zaszedł i potem do polskiego, to pomyślałby pan, że znajduje się pan w pięciogwiazdkowej restauracji. Pan na myśli te polskie fast foody. A poza tym jeszcze w tych polskich, amerykańskich fast foodach można posłuchać współczesnej muzyki country, co mi się też bardzo podobało. Także mam bardzo dobre wrażenia z Polski, nie mówiąc już o tym, że świetna obsługa w kawiarniach i restauracjach, ale mam do pana pretensje, powiem panu szczerze. Mianowicie? Dlatego, że przyśnił mi się pan kilka dni temu. A, czyli ma pan koszmary jednak wciąż, tak? Tak, i powiem panu, że zostawiłem panu rower do popilnowania, a pan sobie poszedł i mi ten rower ukradli. Ale to może dlatego, że ja musiałem pilnować swojego. I to był bardzo dobry rower. I powiem panu, że miałem do pana sporo pretensji. Tak. Co prawda później się obudziłem, ale taki niesmak pozostał. Rozumiem. F-35 to, jak wiemy, nowoczesny amerykański myśliwiec. I co, Amerykanie chcą nam sprzedać to dzieło sztuki? Tak, jesteśmy w grupie pięciu krajów, które jeden z amerykańskich dowódców odpowiedzialny za program F-35, to są najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce, samoloty bojowe. On w swoim zeznaniu dla amerykańskiego kongresu umieścił Polskę obok Grecji, Rumunii, Hiszpanii i Singapuru jako jednego z potencjalnych nabywców samolotów F-35. To są nowoczesne samoloty, ale też bardzo drogie. One kosztują prawie 100 milionów dolarów za sztukę. 10 krajów uczestniczy w programie F-35, uczestniczyło do tej pory. To jest Wielka Brytania, Australia, Włochy, Norwegia, Holandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa i Turcja. Ale z Turcją są ostatnio problemy, ponieważ Turcy kupują od Rosjan systemy obrony przeciwrakietowej i w ramach odwetu Amerykanie po pierwsze wstrzymali im udział w programie F-35, no i wymienili Polskę oprócz tych czterech krajów jako potencjalnych nabywców tych samolotów. No tak, o czym to świadczy, jeszcze nie świadczy o tym, że to jutro te samoloty kupujemy. Nie, to prawdopodobnie potrwa kilka lat, bo to jest, nawet nie ma żadnej jeszcze formalnej oferty czy formalnego zapytania, jak rozumiem, ze strony Polski. Na razie jest to informacja o tym, że Polska może być nabywcą tego samolotu, także myślę, że to jest kwestia kilku lat. Oczywiście więcej będzie można powiedzieć, jak poznamy szczegóły. To są samoloty słabo wykrywalne albo niewykrywalne dla niektórych radarów, także mogą przydać się do napadów na banki. Nie wiem, czy pan o tym pomyślał. Słyszałem, że w Stanach rozgorzał taki spór o szkolne posiłki. Wyobrażam sobie, że jedni pewnie uważają, że dzieci powinny jeść dużo i niezdrowo, a inni, że wręcz odwrotnie, tak? Nie do końca. Jedni uważają, że dzieci powinny jeść może trochę niezdrowo, ale smacznie. A inni uważają, że powinny jeść zdrowo, ale niezbyt smacznie. No ale to się często jedno z drugim wiąże, bo jak pan być może zauważył, sporo dań niezdrowych jest bardzo smacznych. Większość niezdrowych jest bardzo smacznych. No i ten dylemat miał amerykański rząd. Za czasów Baracka Obamy, a właściwie Michelle Obama promowała taki program, żeby zredukować ilość soli, dodać więcej produktów pełnoziarnistych do posiłków w amerykańskich szkołach. Jak wiadomo, sól poprawia smak, a oni chcieli zredukować ilość soli. No i taki program wprowadzono i teraz rząd prezydenta Trumpa częściowo złagodził ten program, pozwalając właśnie na trochę więcej soli, trochę mniej tych produktów pełnoziarnistych. No i rozgorzał spór. Kilka amerykańskich stanów podało do sądu rząd prezydenta Trumpa, także rozstrzygnięcia na razie nie ma. W każdym razie stawka jest bardzo wysoka. Smacznie i niezdrowo, czy niesmacznie, a zdrowo. W Nowym Jorku tymczasem mają wprowadzić takie dodatkowe opłaty, podatek, tak zwane opłaty korkowe. Pewnie chodzi o podatek za otwarcie... Nie za otwieranie szampana. Nie za otwarcie butelki, nie, tak? Nie. Takie opłaty są w niektórych dużych miastach, najbardziej zakorkowanych miastach świata, takich jak na przykład Londyn. W Stanach Zjednoczonych ich jeszcze nie było. Ale właśnie Nowy Jork wykonał pierwszy krok, to znaczy parlament Nowego Jorku uchwalił prawo pozwalające na wprowadzenie tego typu opłat w najbardziej zakorkowanej części Nowego Jorku, czyli na Manhattanie. Na razie nieznana jest wysokość tych opłat, ale mówi się, że to może być kilkanaście, a być może nawet w niektórych miejscach kilkadziesiąt dolarów. No i to też wywołuje kontrowersje, dlatego że w Stanach Zjednoczonych samochód jest symbolem równości, a wprowadzenie tego typu opłat sprawi, że tylko ci najbogatsi będą mogli wjeżdżać do centrum Nowego Jorku, a być może do innych miast, dlatego że w San Francisco mówi się o wprowadzeniu tego typu opłat, w Los Angeles, także spór trwa, no ale wygląda na to, że jednak w Nowym Jorku to rozwiązanie uda się przeforsować. Odnotujmy incydent pewien, do którego doszło w rezydencji Donalda Trumpa. Tam zatrzymano pewną Chinkę. Tak, z dwoma paszportami chińskimi, czterema smartfonami i oprogramowaniem szpiegowskim. No i rozgorzała przy okazji w Stanach Zjednoczonych dyskusja, czy te środki bezpieczeństwa w rezydencji prezydenta Trumpa na Florydzie w Mar-a-Lago nie są zbyt luźne. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych nie jest narażone na szwank. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby te przepisy formalnie zaostrzano. Tym bardziej, że prezydent Trump nie jest jedynym, który miał swoje domy czy miejsca wypoczynku poza Białym Domem, czy poza oficjalnymi rezydencjami amerykańskiego rządu. Natomiast ja myślę, że już te środki bezpieczeństwa w rezydencji prezydenta Trumpa na Florydzie w Mar-a-Lago zaostrzono. Możemy przejść już do napadów? Bo mam tutaj... Ja tylko chciałem jeszcze może jedną historię z Kanady. Otóż a propos loterii, bo o nich czasami rozmawiamy. Tak. Otóż pewna para Kanadyjczyków wygrała 750 tysięcy dolarów kanadyjskich w loterii i prawie przez rok nie mogli znaleźć kuponu i na dzień przed wygaśnięciem daty, do kiedy można było zgłaszać udało się po nagrodę, udało im się znaleźć, włożyli w książkę. Ja tak mówię o tych napadach, bo słuchacz już tydzień temu sugerowali, że w związku z pana absencją może taka będzie kumulacja napadowa, może kilka tych napadów. No mam trzy napady dla pana. Proszę. Jeden udany w Minneapolis rabuś zrabował 10 tysięcy dolarów, ale nie mógł się oprzeć i pochwalił się gotówką na Facebooku. Jak pan się domyśla, dosyć szybko został zlokalizowany, tym bardziej, że pokazał się na Facebooku w tym samym stroju, w którym dokonał napadu na bank. Mhm. W Pittsburghu sprawca niezbyt dokładnie zaplanował drogę ucieczki i odjeżdżając z banku, uciekając przed policją, skręcił w alejkę jednokierunkową. To też domyśla się pan, jak to się skończyło. Natomiast tu mam udany napad na bank ze stanu Waszyngton. Napastnik zrabował 500 tysięcy dolarów, a jako broń użył kija golfowego. Kij golfowy okazał się na tyle skuteczny, że dostał 500 dolarów i uciekł. Bardzo panu dziękuję. Słyszałem, że... Poszukują go na lokalnych polach golfowych. Słyszałem, że radosne dni ma pan w domu, ponieważ był pan łaskaw zapomnieć o urodzinach żony. No brawo, zuch! Gratuluję odwagi! Żona sobie poradziła i sama sobie w moim imieniu prezent kupiła. Do tego stopnia. 12 minut do godziny 17. Mam dla pana piosenkę. Przyznam, że długo w archiwach nie Trójki. Nie, mi tak do śmiechu. Nie, to za chwilę panu będzie. Poszukiwałem tego wykonawcy. Nie było. Aż tu nagle. Temat to powinien pan pamiętać. Ale ja nigdy nie przypuszczałem, że ten wykonawca należy do pana ulubionych. Czy mogę zaprosić pana do tańca? To Jiří Korn, proszę pana. Słyszał pan o takim artyście zapewne, prawda? Miałem single, Dalidy singiel i Jiřího Korna w młodości. No, także wybór nieprzypadkowy. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Je tvůj pohled, tak mi ohled nechci vzat vážně, ne, prosím, jen se rozhledni, nejsem první, poslední, kdo tě žádá, ví mě ráda, šeptá slůvka naivní. Sám, sám, sám, jen sám, dál, dál, stál jsem sám, já. Oh, W liście przebojów, proszę państwa, u pana Marka tego utworu państwo nie znajdą, także proszę się nasłuchać zawczasu. Jako masle pražené, mince touhou ražené, jsou tvé oči tam, kam teď kročí, vidím je stále jen přivřené, hořkou slzou zolené, kříží tvých řad stěsněné, neuvidí do tváří lidí, jsou jako mandle jen pražené, prosím jen se rozhlédni, pálí slunko v polední, kočky předou vámi si vedou děti a děti mandle nám sní. To Jiří Korn. 10 minut do 17. Parlament Europejski, proszę państwa, przegłosował wczoraj pakiet przepisów, które zagrażają naszym firmom transportowym. Działając ponad politycznym podziałem, polscy eurodeputowani próbowali zablokować przyjęcie nowego prawa. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. Tam Beata Płomecka, witam. Witam, dzień dobry. Jak w tej kadencji Europarlamentu wyglądała ta współpraca? Bo to by rzadki przypadek, żeby taka zgodność, prawda? To prawda, to była jedyna taka w tej kadencji spektakularna akcja, jak ta z ostatnich tygodni właśnie. I to już nie tylko chodzi o współpracę ponad podziałami, ale też zasięg akcji i w ogóle pomysłowość polskich europosłów, bo to wczorajsze głosowanie, chociaż przegrane, to jednak może przynieść efekty, bo te prace nad tym pakietem mogą się jeszcze opóźnić. Nie ma, może nie mieć kiedy ich zaakceptować jeszcze ten Parlament Europejski, a o to chodziło naszym europosłom, bo przypomnę, teraz się jeszcze rozpoczną negocjacje instytucjonalne. Ostatnia sesja parlamentu zaczyna się 15 kwietnia, a później mamy majowe wybory. Więc zasypywanie Europarlamentu tysiącem czyli taka obstrukcja parlamentarna, przyniosła efekt, została wymyślona w ostatnim momencie, kiedy już rzeczywiście Europa Zachodnia, europosłowie z Francji i Niemiec, mówiąc kolokwialnie, to nasi europosłowie mówili, już tak dopychali kolanem ten pakiet mobilności, chcieli jak najszybciej przeforsować, więc to była taka odpowiedź siłowa na tę używaną siłę. Natomiast, no i ta współpraca była zaskakująca, bo w tej kadencji europosłowie raczej nie współpracowali. Nie było takich słynnych spotkań Klubu Polskiego, już pewnie nikt nie pamięta, ja swego czasu za pierwszej kadencji parlamentu w latach 2005-2009 informowałam, że były takie słynne spotkania Klubu Polskiego, w których uczestniczyli europosłowie ze wszystkich partii polskich wchodzących w skład Parlamentu Europejskiego i tam się spotykali regularnie, rozmawiali, decydowali o tym, jak będą głosować, omawiali plan sesji najbliższych i teraz tego nie ma. Myślę, że kwestia związana z praworządnością troszkę położyła się cieniem na tej współpracy w tej kadencji parlamentu. Posłowie PO i PiS zupełnie jakby zajmowali odmienne pozycje i to doprowadzało bardziej do sporów, kłótni, wzajemnego obwiniania się, krytykowania, aniżeli współpracy. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. No nie byłabym sprawiedliwa, gdybym nie powiedziała, że choć spektakularnej takiej akcji, pomysłowej nie było, ale no nie mówię, nie byłabym sprawiedliwa, gdybym nie wspomniała jednak, że choć akcji nie wymyślali, to jednak się popierali w różnych kwestiach podczas głosowania, bo na przykład ja tylko przypomnę chociażby przepisy energetyczne, kiedy Unia Europejska pracowała od 2016 roku nad przepisami, w tym jeden z nich mówił o tym, że unijne kraje muszą prosić Komisję Europejską o akceptację umów gazowych. No to było rzeczywiście coś nowego. Autorem raportu z ramienia Parlamentu Europejskiego był Zdzisław Krasnodębski. Poparcie uzyskał ponad 500 europosłów. Bez poparcia polskich posłów z Platformy Obywatelskiej i chadeków z różnych państw, europosłów z różnych państw w grupie chadeckiej największej, tego poparcia by nie było. Wspomnę też chociażby współpracę europosła Krasnodębskiego i europosła Jerzego Buzka. Europoseł Zdzisław Krasnodębski razem z Jerzym Buzkiem zasiada w Komisji Energii. Też współpracowali przy dyrektywie gazowej, przy tej nowelizacji dyrektywy gazowej. Ta współpraca była bardzo dobra. Wprawdzie tą dyrektywę gazową złagodziły kraje członkowskie, chociaż Polska poparła akurat to porozumienie, to później europosłowie PiS-u wczoraj nad tą dyrektywą, nad głosowaniem tej nowelizacji się wstrzymali od głosu, jednak prace dwóch europosłów z różnych, o różnych barwach politycznych, ta współpraca była wręcz idealna i bardzo dobra. I też przypomnę chociażby raport w 2016 roku Anny Fotygi. Ten raport dotyczył walki z rosyjską dezinformacją. O, to był pierwszy unijny dokument,